yüzlerde. Oh, مرا این آرزو عمری است در دل که دریایی شوم فارغ ز ساحل ای روزگار. اگر این قطره در پای تو ریزد، آخ اگر این قطره در پای تو ریزد، ورا همه دریاست حاصل ای داد و بیداد و بیداد و بیداد و بیداد ای